Wiesz, wybieram bloki, cały ten syf, stołeczny sznyt, New Era 6-5, Nike, skoki. Włosy w koki, pcha się baba w 18. Dopatrzę się na typa, są na randce. Miejski folklor, miejski oddech, CPN. Ogród Saski, kartka na ławce w płucach tlen. Ja widzę niebo, jak kontradzień, 1-0. To pierwsza tercja, nie mów hop przed przerwą, ziom. Mówi rozsądek, serce pcha mnie w taniec. Za rękę z emocjami, ulicami na pamięć. Krok w krok, z nadzieją jak głupiec. Z sercem na dłoni będę szedł tak, aż padnę trupem. Gdy los powie dosyć, kiedykolwiek, kostucha w ringu dostanie mnie w dobrej formie. Rozbieg, jak się poruszać, bigle. Mętny wzrok, nie, nawet gdy los płata figle. Czerstwiaki pędzą zarabiać na złote fingle. Za wszelką cenę, a duszy nie umyjesz mydłem. Nie, wszystko gra, szkielet mam pancerny. Zmartwychwstaje miasto, rodzi ludzi nieśmiertelnych. To łobuziaki, co kitrają się po bramach. To czerstwiaki, które wpadły tu dorabiać. Sprawdź to sam, zakochać się w nim łatwo. Syreni gród, dla nas dużo więcej niż miasto. WWA nie śpi, to się raczej nie zmieni. I choć mamy marzenia, stoimy twardo na ziemi. Kpie, śmieje się, to nasz charakter. Dzień i noc dzieje się, wulkan drzemie pod miastem. Tu jest socreal, wciąż siermiężny pastisz. A la marmur kontra a la przepych korporacji. Mrużę oko, wyścig szczurów trwa dalej. Misja, by się nachapać, bić na platynowy balet. Miasto pokus, no co ty Sherlocku, brawo. Kiedy się dowiedziałeś, gdy spotkałeś kurwę w bloku rano? Daj spokój. Pokusy ciągną duszę grzeszników, chamskie serca, które myją sumienie w nocniku. To miasto słońca i drugiej szansy. Szans bez końca, jeśli ci wystarczy motywacji. Miasto farta, legend i historii. Jego światło podpali twą duszę i ją uwolni. To miasto, gdzie diabeł czyha za rogiem, to zazdrość. Ktoś chce ci podstawić nogę, sprawdź to sam. Zakochać się w nim łatwo, syreni gród. Dla nas dużo więcej niż miasto. Nasze dziewczyny są najlepsze, wiedz to. Nawet u ciebie w mieście ona jest tą jedyną piękną. Taka karma, geny stąd mają urok. Bezczelna pewna siebie dama z pełną kulturą. Nie zmieścisz w ramach, nawet my mamy problem z tym, by jak dzikiego konia złamać i dać jej pewność. Spokojne dni, ciepło na przyszłe dni. Być jej światłem, gdy jest ciemno. Chodź ze mną. Wisła potem wódka przy Bristolu. Może dwie, może aż kieliszki spadną ze stołu. Ona wie, trzeba tylko dostroić radio i można biec, postać dwie pędzą jak światło. Moje miasto, mój styl życia, mój raj. Moje O2, moje H2O, mój haj. Wpadaj, a ja zapoznam cię z esencją. Homo Varsoviensis, przewodnik z licencją. Budzę się co dzień, raz biurowców i kamienic. Swój żywiot wiodę. Staje się miejsce, staje się tobą. To jest moje miejsce, bo kocham to miejsce. To legendy, mity, stereotypy. To fobia całej Polski, chociaż nikt nie zna przyczyn. Sprawdź to sam, zakochać się w nim łatwo. Syreni gród, dla nas dużo więcej niż miasto. To styl, tożsamość i codzienność. To diamenty z podwórek pokonują tu przeciętność. To krew, duma, sława, całe życie. Urodzić się, żyć tu i umrzeć nigdzie indziej.